Domnului peste voi toți, consudar și o să-i virgăm întotdeauna acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Cel la centru slavă s-a înălțat de la noi la cerul și așezut de dreapta lui Dumnezeu și Tatăl Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Agachie, Sfântului Grichere, Mărturisitor și acelor de împreună cu dânșa, cărora pomenilor să vârșim, ale celui întru Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptă, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Pândale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în veci vecilor. Amin. Iată-ne, iubiți credincioși, la 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Un eveniment atât de înălțător care culminează cu încheierea misiunii Domnului nostru Iisus Hristos în trup aici pe pământ. L-am văzut de-a lungul cuvintelor noastre și a slujbelor în timp de un an pe Domnul cum s-a întrupat din Fecioara Maria, cum a fost prorocit, cum a trăit, cum a fost prins, legat, ocărât, răstignit, îngropat, înviat și la 40 de zile de la înviere înălțat la cer cu tot cu trup. Pentru ce acestea toate le-am văzut în multe cuvântări și în multe predici, în multe cazanii, în multe cărți, de ce a făcut Domnul toată această lucrare numai și numai ca să-l scoată pe Adam din chincile morții? Iubiți credincioși, starea lui Adam era jalnică. Prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu din Eden, de așa natură s-a răsturnat valoarea lui Adam, cum nicio ființă, nicio făptură nu a putut să îmbrace haina lui atât de jerpelită. Pe cât de slăvit a fost, pe atât de neslăvit a rămas după căderea din Eden. Foarte frumos prorocul David îl arată pe Adam în această stare jalnică zicând: omul în cinste fiind nu a priceput, alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Prin acest cuvânt dumnezeiesc putem să ne pricepem fiecare din noi ce distruge păcatul în om. Nici o ființă din toate zidirile lui Dumnezeu nu este mai slăvită ca omul. Toate tânjesc după slava și cinstea omului cu care a fost înnobilat de același ziditor. Deci iată că omul în cinste fiind nu și-a priceput cinstea, nu că nu avea minte să o priceapă, nu a vrut ca să o priceapă, că întotdeauna călcarea poruncii presupune un discernământ, un concept a ceea ce este porunca și ceea ce este călcarea poruncii. Adam în Eden a fost pus în vedere, a fost pus sub lege, a fost înțelepcit ce înseamnă a călca o poruncă. Precum și noi la rândul nostru suntem înțelepciți când deschidem ochii spre cele înconjurătoare nouă, ce este bun și ce este rău, ce este frumos și ce este urât. Și călcând porunca ne lipsim de ceea ce ne încântă în ființa noastră, că ființa noastră caută întotdeauna pacea, lejeritatea, odihna, fericirea, frumosul, că ea de acolo curge, nu vine din iad, din tristețe, din plângere, ci vine din Eden, din suprema, din absolută fericire, și pentru aceasta întotdeauna se odihnește în aceste superlative stări ale omului. Deci iată-l pe Adam răsturnat în valoarea sa lângă dobitoace. Dar care dobitoace? Fără de minte. Chiar și dobitocul este rușine cu omul, că dobitocul are puținul acela din mintea lui, din judecata lui, cu care el se odihnește și nu păcătuiește ca omul. Deci omul a căzut prin cădere, prin acea călcare de poruncă, mai jos decât animalele. Și nu în zadar spune prorocul David, și s-au asemănat lor. Deci nu este de ajuns că a căzut în această stare, asemănându-se cu ele, adică au împărtășit niște legi în care animalele, așa erau ele scrise de ziditor. Iubiți credincioși, lui Dumnezeu era milă de zidirea sa. Noblețea zidirilor sale, chip și asemănarea lui Dumnezeu, iată-l cum s-a răsturnat datorită călcării poruncii lui Dumnezeu în Eden prin vicleșugul diavolului. Nimeni nu-l putea ridica pe Adam din această putreziciune. A apărut moartea, a apărut efemerul peste el. El era zidit de Dumnezeu în Eden pentru veșnicie, și sufletește și trupește. Dar căderea din Eden i-a adus trupul în putreziciune trecând prin firul morții. Fiindu-i milă lui Dumnezeu de zidirea sa, iată fața a doua a Sfintei Treimi, Fiul din veaca lui Dumnezeu, a mijlocit pentru om. Întotdeauna vedem în viața noastră cotidiană, când se ceartă doi, trebuie să fie al treilea ca să îi împace. Și cel de-al treilea trebuie să aibă jumătate din unul și jumătate din celălalt. Apostolul Pavel spune așa, și ca să scoată pe om din blestem, el însuși s-a făcut blestem. Blestemul era că atunci când Dumnezeu l-a cercetat pe Adam după călcarea poruncii și nu a recunoscut că a mâncat din pomul oprit și a aruncat vina pe Eva, Eva la rândul ei pe șarpe i-a dat acest blestem. Din pământ ieși și în pământ vei merge. Prin acest blestem deja era supus morții. Neputreziciunea a intrat sub chingile putreziciunii. Deci putregaiul a intrat în om. Moartea aștepta ca să înghită pe primul om. Domnul Hristos, fața a doua Sfintei Treimi, dacă a ales ca să fie mijlocitor între Dumnezeu și om, el însuși fiind Dumnezeu, trebuia să împrumute și de la om, că Dumnezeu era. Și atunci iată că primește de la Dumnezeu blestemul care, cu care era încorsetat Adam. Din pământ ieși și în pământ vei merge, adică moartea. Deci Domnul Hristos a venit și s-a întrupat din Fecioara Maria luând trup omenesc. Și dacă a îmbrăcat haina de carne a lui Adam, trebuia să împrumute și blestemul de la Dumnezeu Tatăl. Fiind din pământ, în pământ vei merge. Deci iată că o cara blestemului Dumnezeu asupra omului l-a luat pe umerii săi noul Adam, fără de păcat, adică Hristos. O cara care a aruncat-o omul asupra lui Dumnezeu. O spune același proroc David, o cările care erau asupra ta au căzut peste mine. Ca drept dovadă că omul este pus în temă prin minunele care le-a făcut Hristos, că acesta este Mesia, acesta este Dumnezeu. Dar omul în căderea sa din păcat s-a asemănat dobitoacelor și răutății diavolului și ca atare l-a ocărât pe Hristos, l-a bătut, l-a scânduit și în final i-a dat sentința de moarte pe noul altar, altarul crucii pe muntele Golgota. Iată-l pe Mântuitorul închis în temnița morții, în acel mormânt de piatră, pecetluit cu custodie de către guvernatorul iudeii. Dar îl vedem cum stă împlinind prorocia prorocului Iona 3 zile și 3 nopți în pământ. Moartea n-a mai mușcat din trupul lui Hristos. Că dumnezeirea din Hristos s-a dus în ea după firea morții și acolo a spart cincile morții și l-a scos pe Adam, după cum am auzit într-o parere de la înviere, veniți credincioșilor la înviere. Domnul după înviere a ieșit din groapă ca un învingător, ca un biruitor al morții. L-am văzut cum intra prin ușile încuiate la apostol. Știind zbuciumul apostolilor, le-a dat cel mai mare dar de care aveau nevoie atunci. Pace vouă! Și momentul acela, sufletele lor, ființele lor, se scăldau în acea pace, în acea fericire, că Domnul era cu lor, cu ei. Ca să nu se înfricoșeze apostolii că poate este o chimeră, o fantomă, le-a cerut ceva de mâncare și le-a dat un pește frit, i-a dat Mântuitorului. Iar Duhul mâncare nu cere, deci iată-L pe Domnul înviat cu tot cu trup din morți, nu numai sufletește. La 40 de zile, după multe minuni care le-a făcut în fața apostolilor, în acest timp, îi ia pe ucenici și merge muntele Eleonului. Și acolo am văzut cum pe un nor se ridică la cerul, se pierde în văzduh cu tot cu trup șezând de-a dreapta Tatălui. Iubiți credincioși, ne punem întrebarea de ce la 40 de zile. Vedem copilul, după ce se naște, la 40 de zile se botează și se aduce în biserică și se închină de către preot, parte bărbătească, se duce în Sfântul Altar. L-am văzut pe Domnul Hristos dus de mama lui la 40 de zile și dat în mâinile dreptului Lazar, în dreptului Zaharia, prorocului Zaharia, care era arhiereul timpul aceluia. Îl închină în Sfântul Altar, iar pe Fecioara Maria o așează cu fecioarele, nu cu mamele. Faptă care i-a tras ura iudeilor și pe urmă l-au și omorât. Dacă prunc fiind a fost dus la 40 de zile după lege, legea lui Moise, în altarul pământesc, la 40 de zile, la noua naștere din morți, avea să meargă în altarul ceresc, în altarul dumnezeiesc, de unde și era. Căderea lui Adam, așa de prăpăstioasă a fost, încât s-au cutremurat toți îngerii cerului. Și de aceasta spune Sfânta Scriptură, de acea a 10-a ceată pentru care a venit Hristos să o caute. A 10-a ceată din înger era Adam, căzut. Ne întoarcem la prorocii. Regele iudeilor, Ezechia, când trăgea să moară, s-a rugat lui Dumnezeu să nu moară. Și atunci a văzut soarele ridicându-se cu 10 grade deasupra drumului său obișnuit. Și a și primit poruncă că viața lui nu se sfârșește acum, ci mai târziu. Acele 10 grade cu care s-a ridicat soarele nu era decât înălțarea Domnului la cer cu tot cu trup. Adică s-a ridicat, a trecut prin toată îngeria restabilind. Dar mai mult decât atâta, cinstea lui Adam, care a fost jefuită de diavolul în Eden. S-au cutremurat îngerii când Domnul Hristos cu tot cu trup a trecut prin toată îngeria și a ocupat locul de care a fost prorocit de prorocul David, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci cel de care zice șez de-a dreapta mea este tocmai acesta care astăzi se înalță la cer cu tot cu trup. Îi zice Domnului Hristos înviat din morți Fiul Mariei, Fiul omului, cum l-a numit Noul Testament. Și șade de-a dreapta sa, a Tatălui Ceresc, nu în altă parte în cerul. Deci el se numește întâi născut din morți. Dacă cel născut din mama la 40 de zile vine în altarul pământesc, iată-l pe Domnul Hristos cu pârga noastră trupească așezat la 40 de zile în locul unde ne așteaptă pe noi cei ce credem în El, că acesta este Dumnezeu cel adevărat, ziditorul nostru și mântuitorul nostru, după cum l-am și văzut explicitat prin minunile care le-a făcut în ochii acelora de demult și anua ai noștri. Iubiți credincioși, aceste minuni cutremurătoare care le-a făcut Hristos trebuie să ne zdruncine din letargia noastră, din somnolența noastră. Că dacă Domnul Hristos a venit pe pământ și s-a smerit luând chip de rob și a gustat din moarte, adică s-a supus blestemului ca să spargă blestemul, cu atât mai mult trebuie să înțelegem ce slavă și cinste ne așteaptă dacă noi vom păzi poruncile Lui. Diavolul care a țesut mult timp această mreajă, acest năvod, această plasă de curse în care a fost prins Adam, după cum spunea înțeleptul Solomon, nu a putut pricepe trei lucruri. Mersul corăbiei pe mare, urma nu a putut-o înțelege că nu lasă nicio urmă. Corabia pe mare, după ce trece, la multă distanță după ce a trecut, ca și cum nu ar fi trecut. N-a putut înțelege niciodată urma șarpelui pe piatră și urma vulturului în norii văzduhului. Cum se tâlcuiesc aceste lucruri? Nimeni nici din îngeri nu a putut să conceapă să tâlcuiască și să priceapă trecerea Domnului Hristos prin Fecioara Maria, nimic stricând din trupul ei. Numai cât a împrumutat sângiuirile ei și a împrumutat carnea lui Adam, adică a noastră, a omului, dar nu a stricat fecioria Maicii sale. Așa cum corabia trece pe spatele mării și este vie, dar nu lasă urmă, așa Domnul Hristos a trecut pe marea acestei lumi, ne lăsând urmă de stricăciune cum lăsăm noi. Că vechiul Adam era supus putreziciunii și iată-l pe noul Adam fără de păcat. Mersul șarpelui pe piatră nu lasă nicio urmă. Nu era altceva decât mersul Domnului prin pântecele mormântului, prin acel locaș de piatră. Așa cum șarpele își lasă la rânduiala lui pielea și se îmbracă într-o altă piele, așa Domnul Hristos a trecut prin mormânt, dar a rămas viu. Numai cât a lepădat moartea în mormânt, distrugându-o, și a ieșit ca un biruitor. Șarpele, când își leapă de pielea, el nu suferă nimic, că așa e croit de Dumnezeu. Așa și Domnul Hristos a trecut prin gheara morții, dar a distrus gheara morții și el a ieșit biruitor. Iar vulturul nu lasă nicio urmă în văzdu. Nu se referă decât la ridicarea Domnului la cer cu tot cu trup, ne lăsând nicio urmă. Toate aceste lucrări dumnezeiești nu le-a putut pricepe niciodată Satana, fiindcă în mândria lui, mintea lui era eclipsată și n-avea cum să le priceapă, după cum vedem și pe omul mândru dintre noi, mintea lui nu lucrează la adevărata valoare cum a fost croită de bunul și marele Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, aceste trei minuni făcându-le Dumnezeu, iată-L cum astăzi, ca un vultur, se înalță la ceruri și se înalță cu tot cu trup. Repet de atâtea ori din cauză că ideile masonice, anticreștine, iudaice a timpului acestuia, care îl discreditează pe Hristos din valoarea lui de Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, vin în contradicție cu biserica. Și nu va fi timpul prea îndepărtat când chiar biserica va oficia aceste idei anticreștine. Deci Domnul Hristos, ridicându-se cu tot cu trup la cer, se numește întâi născut din morți. De aceasta a fost numit întâi născut al Fecioarei Maria, nu fiindcă Fecioara ar mai fi avut fii, ci era întâi născut după firea în care s-a născut Domnul, după legea după care s-a zămisit Domnul. Și iată-l întâi născut din morți, așteptându-ne pe noi de acum prin lucrarea poruncilor lui și credința nestrămutată în Dumnezeu cel adevărat. Cum ne naștem și noi, dar nu fără de moarte, ne naștem spre viața veșnică cu tot cu trup. Îl vedem pe Domnul Hristos cum împlinește o altă prorocie, chiar a prorocului Zaharia, care l-a și primit în brațe. Iată, vine ziua Domnului, zice prorocul, și va sta Domnul cu picioarele muntele Eleonului, care este în preajma Ierusalimului. Deci locul înălțării la ceruri a fost arătat în Sfânta Scriptură prin prorocii. Pentru aceasta ia și pe apostol și duce în muntele Eleonului. Și acolo, discutând cu ei și dându-le pentru ultima dată din gura sa sfântă, pacea mea o las vouă, pe un nor s-a ridicat la ceruri. Apostolii au rămas înmărmuriți. Oricât și-ar fi făcut ochii de mici ca să vadă cât mai mult pe Domnul ridicându-se la ceruri datorită înălțimii care creștea, până la urmă tot l-au pierdut și au rămas în mare tristețe. Și atunci vin doi bărbați, cum spune Evanghelia, doi îngeri îmbrăcați în alb și spune: bărbați galileieni, de ce stați și priviți pe acesta care se înalță la ceruri? Acest Iisus va veni din nou după cum s-a și înălțat la ceruri. Deci iată, venirea Domnului spre judecată a fost anunțată încă din momentul când s-a ridicat la cer cu tot cu trup. Domnul, Sfântul Apostol Pavel, spune referitor la venirea Domnului: iar la poruncă într-un glasul Arhanghelului va coborî Domnul din cer, iar noi, cei vii care vom fi rămași, îl vom întâmpina în văzduh. Cuvânt mare și adânc, tainic. Vedeți că un împărat când merge undeva și vizitează o cetate, cei care stăpânesc cetatea își pregătesc oamenii de cea mai înaltă căldură, prietenie cu împăratul, și îi trimite înainte, arătând căldura că vine împăratul, iar cei care sunt gâlcevitori, tâlhari, criminali, sunt închiși și zăvorâți mai mult în temniță. Pentru aceasta, când va veni Apocalipsul, vor trece pe cei care sortiți morții vor fi prin faptele lor în pântecele iadului și închiși cu lacăte, iar cei care vor prinde Apocalipsul și vor fi drepți, nu după cum se judecă oamenii de către oameni sau oamenii însuși, ci după cum îi judecă Dumnezeu după dreptatea sa dumnezeiască, nu vor mai gusta moarte și vor fi răpiți în nori. Și acolo îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Adică vor fi solii pământului, prietenii lui Dumnezeu care au muncit această prietenie. Nu doar din buze, cu cuvinte umflate, retorice, cât mai culte, filozofice, ci care au trudit cu sudoarea vieții lor și au trăit în profunzimea ființei lor lucrarea poruncii lui Dumnezeu. Aceia vor fi, credem noi, cum au crezut și Sfinții Părinți, cei mai fericiți oameni. În momentul crucial, când va veni Domnul din nou spre judecată, îl vor întâmpina pe Domnul cu tot cu trup. Și aceasta va fi doar într-o clipă, cum spune Apostolul Pavel. Iubiți credincioși, trebuie să țineți cont că Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri cu ranele pe sfinția sa. Sângele nu s-a uscat, nu s-au cicatrizat acele răni ce au rămas pline de sânge. Pentru asta au spus și sfinții îngeri: cine este acesta îmbrăcat în așa porfiră roșie? Porfira lui, clamida cu care era îmbrăcat când s-a dus la ceruri, era plină de sânge. Și sângele, să țineți cont, nu s-a uscat, fiindcă va veni la judecată și după acele semne ale rănilor sale și după sângele încă umed, vor fi judecați oamenii. Bine, poate vor zice mulți, cu ce suntem vinovați, că noi nu l-am biciuit, noi nu l-am ocărât, nu l-am scuipat, nici nu l-am răstignit. Aceia au fost care s-au umplut de păcat și Dumnezeu a slobozit să se facă părtași acestor păcate necruțătoare, cum nu a mai fost sub cer. Iar cei care nu cred în Dumnezeu și nu cred în mântuirea lui Hristos și se statornicesc în păcat, plin și prinși în gheara mântriei, aceia nu fac altceva decât să se facă din ce în ce mai apropiați fii ai celor care l-au bătut, l-au scuipat și l-au umorit. Că nu totul este să ai cuile în mână sau biciu și să-ți arăți răutatea asupra lui Hristos. Este a întreține păcatul. Iar păcatul nu vine niciodată până nu ești plin de sine, părându-ți-se că ești cineva. Iubiți credincioși, multe se pot spune despre acest eveniment atât de înălțător. Dar este suficient să pricepeți slava omului numai din înălțarea Domnului la cer. Cu tot cu trupul, iată ce slavă pentru veșnicie îl așteaptă pe om. S-a ridicat Domnul pe nor, că Dumnezeu știm că șade pe nor. Adică arată ușurimea, nu cea gravitațională, trupească, materială, adică lipsa de păcat. Că pe om îl face greu păcatul. Nu știu dacă ați observat unii din dumneavoastră care ați avut în custodie îngrijirea unui muribund. Sunt oameni care sunt mici de statură, dar sunt ca plumbul de grei. E păcatul în el. Deci păcatul te face greu. Dragi credincioși, cum s-a înălțat prorocul Ilie cu tot cu trup la ceruri și a lăsat cojocul său lui Elisei și Elisei s-a făcut proroc, așa Domnul Hristos se înalță la ceruri cu tot cu trup, dar spune: eu cu voi sunt în viață. Și când spune cu voi sunt, ne-a lăsat trupul și sângele său nouă. Și iată câte daruri a coborât Dumnezeu printre oameni, dar numai peste cei ce cred cu adevărat în Cel ce a murit pentru noi. La timpurile acestea, atâta de păguboasă din punctul de vedere sufletesc, vă pun în temă cu niște lucruri foarte sensibile, în care cad pradă foarte mulți tineri. Ca să ignore lucrarea lui Dumnezeu pe pământ a lui Hristos, nenorociții din ziua de astăzi, părându-se, cum spune Apostolul Pavel, că sunt înțelepți, s-au înnebunit. Și nu în zadar au scornit acei extratereștri marțieni, tot spunând, împuindu-vă mințile cu fel de fel de OZN-uri. Sunt cele mai mari escrocherii științifice la ziua de astăzi. Ca să pună pe seama extratereștilor ridicarea Domnului la cer. Ca acel nor ar fi fost gazele care au ieșit din eșapamentul acelei nave extraterestre. Cu adevărat minte nebună. Mai nou, încep să spună în mințile oamenilor, dar oameni tot ca ei, că s-au găsit osemintele lui Hristos. Crezând în această aberație, se distruge toată Scriptura. Înseamnă că Hristos nu s-a mai înălțat la cer cu tot cu trup, dacă sunt osemintele. Și să nu credeți că în zadar este păstrat în așa vogă, mediatică, Giurgiu din Torino, dându-se înțeles la timpul de astăzi, vor găsi cândva niște oase și vor face cercetări cu sângele de la Giurgiu din Torino și cu acele oseminte. Și prin mass media, prin acești trăpăduși, prin acești căței care latră toată ziua anticreștini, împuie mințile mândrilor de astăzi. Iată, Domnule, corespund oasele care s-au găsit cu sângele lui Hristos de pe Giurgiu. Ceea ce este o operație. Dacă s-ar găsi osemintele lui Hristos, înseamnă că deșartă este credința noastră, cum spunea Apostolul Pavel. Așadar, să lăsăm această învățătură de șartă nebună, am putea să spunem, satanică, și să credem în aceste frumoase învățături dumnezeiești creștinești, care sunt atât de palpabile, lucrate și trăite printre noi. Cine vor să creadă, nu trebuie să-i urâm. Că mântuirea noastră nu ține de ce cred ei. Creadă fiecare în ce vrea. Până și pe Satana, cum spun Sfinții Părinți, nu trebuie să-l urâm dacă ne face necaz. Dacă nu ne-ar face necaz, tu te poți arăta un viteaz? Ce-ar însemna ca toate doar gândite să se facă? Atunci nu mai ai plată. Bătând în palme să te trezești cu ceea ce dorești. Nu mai ai acea desfătare plăcută că nu este trudită. Așadar, să trudim poruncile lui Dumnezeu, să le lucrăm în adevărata lor valoare și după puterea noastră și să credem cu adevărat că acesta ce s-a înălțat astăzi la ceruri este cel ce a înviat, ne-a zidit și a murit pentru noi să ne mântuiască. Iar lui să-i spunem: Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat!